Na suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osoby przebadane w Lubuskiem miały tylko zwykłą grypę. Są wyniki kolejnych próbek sprawdzonych pod kątem koronawirusa. Rośnie liczba zakażonych w Belgii. Tamtejszy resort zdrowia informuje o 50 chorych. Pożegnano aktora Pawła Królikowskiego. Spoczął na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Nie ma żadnego nowego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Lubuskiem. Wyniki badania rodziny z Międzyrzecza, która była na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, są ujemne. Zdiagnozowano u nich grypę. Dwoje osób dorosłych, dwójka dzieci oraz trzy pozostałe przypadki. Wynik laboratoryjny jest ujemny, w związku z tym jest to bardzo dobra informacja. Wszystkie służby są przygotowane, działają, jesteśmy w dobrym kontakcie ze wszystkimi służbami, jest pełen przepływ informacji. Mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Wcześniej w regionie wykryto pierwszy przypadek koronawirusa. To mężczyzna, który autobusem wracał z Niemiec. Osoby, które podróżowały tym samym pojazdem, zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Wszyscy inspektorzy powiatowi i wojewódzcy zostali poinformowani, dostali listy osób do objęcia nadzorem epidemiologicznym. Wszystkie osoby, które będą w tym kontakcie, również będą miały pobrane wymazy. Jest to decyzja, która zapadła w ministerstwie. Mówiła wojewódzka inspektor sanitarno-epidemiologiczna Dorota Konaszczuk. Teraz w Polsce w szpitalach jest 65 osób, u których podejrzewa się zachorowanie na koronawirusa. Do 50 wzrosła tymczasem liczba osób zakażonych w Belgii. Minister zdrowia poinformowała na konferencji prasowej, że od wczoraj potwierdzono 27 nowych przypadków. Najnowsze informacje z Brukseli ma Beata Płomecka. Zdecydowana większość zakażeń została wykryta u osób, które w ostatnim czasie podróżowały do Włoch. Zostały one odizolowane, przebywają albo w domach, albo w szpitalach. Belgijskie Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do wszystkich, którzy wrócili z miejsc, gdzie wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko, by byli czujni i jeśli tylko zauważą niepokojące symptomy, zgłosili je telefonicznie, a nie przychodzili sami do przychodni lub szpitali. Obecny na konferencji prasowej wirusolog Mark Van Ranst przyznał, że niepokoją kończące się zapasy sprzętu ochronnego. Wcześniej informowano też, że kończą się możliwości głównego laboratorium w Leuven, gdzie badane są próbki na obecność koronawirusa. Zamówione zostało nowe urządzenie, by sprostać zapotrzebowaniu na testy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach pożegnano Pawła Królikowskiego. Znany aktor zmarł po długiej chorobie w wieku 58 lat. Podczas mszy żałobnej tak wspominał go syn Antoni, także aktor. Tato, wiem, że patrzysz na nas z góry, pewnie się uśmiechasz tak jak na tym zdjęciu. Wierzę, że Pan Bóg powierzył Ci tam najpiękniejszą z ról. Dziękuję Ci, tato, w imieniu Twoich małych królików za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi. Przypominałeś, by chciało nam się chcieć. Paweł Królikowski był znany z roli Kusego w telewizyjnym serialu Rancho. Wystąpił w kilkudziesięciu produkcjach, m.in. Czwarta Władza, Na Dobre i na Złe, Pitbull oraz Ojciec Mateusz. 80 lat temu Stalin wydał rozkaz wymordowania polskich jeńców. Chodziło o tych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także o więźniów przetrzymywanych przez NKWD na terenie przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej. Konsekwencją rozkazu była zbrodnia katyńska. Porucznik Władysław Cichy po udziale w kampanii wrześniowej trafił do obozu w Kozielsku. Tak o swoich przeżyciach w kwietniu 1960 roku mówił Radiu Wolna Europa. Było nas około 4,5 tysiąca jeńców. Czterech generałów, jeden kontradmirał, podchorążowie, była nawet jedna kobieta, lotnik. Porucznik Cichy jako jeden z nielicznych uniknął egzekucji. Był jednak świadkiem, jak każdego dnia z obozu, jak później się okazało, w miejsce kaźni, setkami wywożono polskich oficerów. Jak relacjonował, Sowieci robili wiele, by nie zdradzić faktycznego celu swoich działań. Pamiętam na przykład wyjazd generała Smorawińskiego. Dostał większą porcję żywności. Był żegnany prawie że z radością, a bolszewicy nadmieniali, że po nadejściu transport do miejsca przeznaczenia, transport będzie powitany orkiestrą. Masowe mogiły zamordowanych Polaków odkryli Niemcy po inwazji na ZSRR w 1941 roku. Sowieci wszystkiemu zaprzeczyli, obarczając winą nazistów.

W programie trzecim Polskiego Radia po raz pierwszy z tej płyty, czyli Birth of the Cool, ścieżki dźwiękowej i muzyki inspirowanej filmem Stanleya Nelsona, słynne Tutu. 28 tracków, ale wśród nich także wypowiedzi muzyków o Miles Davisie, te, które trafiły do filmu. Jest tutaj i Ashley Kahn, autor między innymi wspaniałej książki o płycie Kind of Blue. Jest Carlos Santana, jest Marcus Miller, jest Wayne Shorter. No i jest klasyka, którą można określić jako chyba greatest hits Milesa Davisa, bo i Milestones, i Round Midnight, i So What. No i wreszcie nowy utwór, który dziś jeszcze w programie się pojawi. Nowy w sensie wcześniej niepublikowany. Już prawie 20 minut po 15:00 pora na naszą piosenkę dnia. To piosenka, która równocześnie zapowiada sobotnie wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20:00 ze specjalnym recitalem fortepianowo-gitarowym i oczywiście wokalnym. Wystąpi Rufus Wainwright. Jego nowa piosenka nazywa się Damsel in Distress. Will you forever be a damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. Damsel in Distress, Rufus Wainwright, jego nowa piosenka, nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Koncert w sobotę będzie trwał około pół godziny, choć liczymy, że więcej. Tylko Rufus, jego głos, fortepian i gitara. Koncert będzie rejestrowany i odtworzymy go na antenie Trójki w okolicach ukazania się płyty, czyli za dobrych kilka tygodni. Liczymy na Państwa cierpliwość. Warto poczekać. Ostatnie podwójne zaproszenie na sobotni występ o 20:00 w Osieckiej Rufusa Wainwrighta. Właśnie teraz na 22 i 7 trójek. Ale to nie wszystkie zaproszenia na dziś. Za chwilę kolejne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, yeah. Broken Sleep i Agnes Obel. Mówiłem o kolejnych zaproszeniach na koncert, jako że Agnes Obel wystąpi, tym razem będzie to transmisja w Trójce 14 dnia marca. To jest kolejna, nie najbliższa sobota o 20 wraz z całym swoim koncertowym zespołem, choć nie będzie to pełny koncert, a raczej taki mini recital. Jesteśmy umówieni z artystką na 5 utworów, może pojawi się 6. Zawsze w Osieckiej artyści czują się doskonale i grają nieco dłużej. Zaproszenia dla Państwa teraz, 22 i 7 trójek. Przypomnę, Agnes Obel, 14 dzień marca, sobota od 20 w studiu Osieckiej. Pora na naszą piosenkę dnia. Sosnowski. Tak jak dym, widzę, widzę je, gdzie nie spojrzę. Czy ich nie bywały rytm. Kroczę przed nimi noczą wodę, kroczę tobą i wcale nie, wcale nie chcę zmożyć. Mogę być głupi tak jak dziś. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja o, że widzę jak ty uśmiechasz się czasem, gdy się robi, ty wiesz. Prawie tu kilka ruchów biodrami. Robisz na mnie, oglądasz się. Kto jak co biegnie za twoim głosem, czeka na twój gest. Wcale, wcale nie chcę zmoczyć. Będzie ci wierny, bo sam kres. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja może widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Push. ponieważ nie rozdajemy piosenki dnia, tylko płytę tygodnia. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Właśnie płytę Sosnowskiego Tylko się nie denerwuj otrzymują dziś od nas pani Anna z miejscowości Walii Drogi i pan Ryszard z Wejherowa. Gratulujemy. A teraz nowość. Zespół nazywa się dość niezwykle, bo Real Estate, czyli nieruchomości. Tak się rozpoczyna. Thank you. Mimo dość drapieżnej nazwy nieruchomości, zespół Real Estate prezentuje takie właśnie piękne, łagodne dźwięki na swojej płycie. Minęła już 15.38, grupa Spinning Coin. To niedawna piosenka dnia w Trójce. Wybieramy z albumu Hyacinth utwór Despotic Sway. Zespół Spinning Coin. Jutro swoją premierę na całym świecie ma epka grupy Trupa Trupa i o Izraelu, Times of Israel. Cztery utwory, każdy zupełnie, zupełnie inny. Wybieramy numer 3, Invisible Door. Przypomnę, że przed zespołem Trupa Trupa w zasadzie światowa trasa, także po Stanach Zjednoczonych i między innymi występ w legendarnej sesji Tiny Desk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You don't need headlights to see. Open your mind back to the love of a Christian man. The wheels do stop. Mind your neighbor for the love of a Christian man. A Miles Davis better than any. And in the thumbprints of the love of a Christian. Za 11 minut będzie 16. Gramy trochę niezależnej brytyjskiej nowej zupełnie muzyki, także z nowej płyty Caribou. nieodparte wrażenie, że grupa Caribou bardzo lubi płyty grupy Alan Parsons Project. Zaproszenia na koncert Ognie Sobel, przypomnę, 14 dzień marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20 już rozdane, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się kolejne urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. To powiem tylko, że koncertowo proszę się przyszykować na duże niespodzianki, w dodatku niespodzianki z udziałem, tak to powiem, aktorów z najwyższej półki. Będziemy oczywiście na bieżąco o tym informować, ale w Osieckiej będzie się działo. Bardzo dziękujemy za ostatnią godzinę. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dzisiejszy magazynek kończy prawdziwy szef, czyli Miles Davis, raz jeszcze z płyty Birth of the Cool. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Powiem to za chwilę. W tym wydaniu 1987 to Pearl Jam. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Autopromocja. Zapraszamy